de que arriben homes es va fent gran la ciutat. A mesura que els peus li creixen se li fa petit el cap. I a mesura que creix oblida, inflada de vanitat, que sota l'asfalt hi ha la terra dels avantpassats. A mesura que perd la vida es va omplint de presoners, de Robinsons, d'estar per casa, nàufrags enmig del merder, que viuen vides petites en petits mons de formigó. I així estan les coses entre Barcelona i jo. Mil perfums i mil colors, mil cares té Barcelona, la que encerdà somiant, la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els coloms, la que es remulla a la platja, la que s'enfila als turons, la que per Sant Joan es crema, la que compta per dansar, la que se'm gira d'esquena i la que em dóna la mà. Mira que la camino sota els plecs del seu vestit i li repasso les arrugues amb la punteta del dit. Em xiulen les cantonades aquella vella cançó que només sabem la lluna, Barcelona i jo. L'estimo nua i sencera, relliscant entre els dos rius, amb les seves fantasies i les seves cicatrius. Me l'estimo amb la falera d'un calollo enamorat, perquè és viva i perquè es queixa la meva ciutat. Mil perfums i mil colors, mil cares té Barcelona, la que encerdà somiar, la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els coloms, la que es remulla a la platja, la que s'enfila als turons, la que per Sant Joan es crema, la que compta per dansar, la que se'm gira d'esquena i la que em dóna la mà.